kaptál? Hát csupa szép, meg jó, szép. De Lacinak? Nem, kettőnknek, hát spamban. És miért nem olvastam akkor? És mert akkor nem, nem tudtam olvasni. Vagy rögtön eltetted. Szóval ilyen csupa jókat, hogy drága nagyon vagy. Jó, meg nagyon-nagyon jó. És meg akkor, és akkor minek köszönhetjük a hosszú szünetet? Hát majd nem volt jó. Azóta is hallgatlak titeket, csak ma este nem hallgattalak még egy. Mert hol voltál? És mi a neved? Ezt mi, meg kell kérdezni. Cékla. De a rendes neved, ilyen neve, hogy Cékla nincsen, érted? Engem sem Reteknek hívnak. Tekla. Tekla, na. Trécselnek hárman a sarkon. Annika, Sárika, Tekla. Igen. Tekla, merre töltötted eddig az estét? Hát, nagy képernyős előtt nézted a Hajós Andis gyönyörű haját? Biztos, hogy nem néztem Hajós Andist, mert egyrészt nem tartom jó képűnek, másrészt nem nézek tévét legalább 10x éve. Tipikus rádió hallgató, igazi kaszés. De miért, nincs tévéd? Hát nincs. Hány éves vagy? Azt nem mondhatom meg. Egy ilyen 20x. Hallottad, hogy lehet, hogy háború lesz? Igen, természetesen azért rádiót hallgatok. Ja, jó, jó, jó. Igen, és meg a barátnőimmel nézek tévét, csak direkt nem tartok tévét otthon. Félsz, hogy rácuppanná? Igen. Addig nagyon durván rá lehet, én teljesen kész vagyok. Képzeld el. Figyelj, focit tényleg úgy szívom magamba, mint nem tudom, mint Vileda a koszt, érted? Az nagyon, az szívja. Hol voltál eddig? Hát voltam iskolában, aztán voltam, beszélgettem a barátnőmmel, és aztán hol? Voltam otthon. És hogy él egy magyar lány? És most hova mész? Most megyek sehova. Majd Hova mész holnap után? Hát azt nem mondom meg. Nyertem tőletek, vagy nem nyertem, hanem mindegy, rajtatok keresztül loptam. Vacsorázni? Igen. Az hogy lehet? Tibi Love? Társkereső műsor. A társkeresőben áttalált valaki? Végre! Love! De várjál! Love! Mondd neki, hogy... Love! Várjál, nincs láb. Nincs láb. Akkor mondd, hogy volt. Forró, kemény dugás. Az egy nagy kaja. Akkor csülök péknél. Nincs az étteremben nagy kaja, úgyhogy így osztogassátok ezeket a vacsorát. Milyen étterem? Na miről van szó? Az jó hely. És akik már voltak, azok úgy számoltak be, nekem úgy számolt be a valaki, hogy akik voltak valakik, azok azt tették, hogy nem ették, mert kevés. Kis szívem. Ojjaj. Egyrészt elment a csaj. Shakespeare étterem azon kiírva a bejáratnál, hogy első osztályú étterem. Az jó hely. Annak vannak előírásai, tehát hogy hány dekás a steak, meg mit tudom én ilyen dolgok, és néha lecsapnak az ellenőrök. Nyerni itt nálunk? Tessék? Mikor lesz nyeremény? Nyeremény mikor lesz a nyeremény első, apukám. Mi nem akarunk sorsolni? Nézd, minket az emberek ne azért hallgassanak, egy hogy lekenyerezzük őket. Hát így ezüst hárlit. Egy ezüst hárlit, ezt kioszthatunk. Kezdjük el akkor, jó? Aki most megválaszol a helyes kérdésre a csajok közül, nevezetesen arra, hogy szép vagy-e? Már a férfiakat kizártuk. Férfiakat kizártuk, mert annyira unalmasak a... Szabály. Egy férfi igen. Nem mutat jól egy hárlit. Játék nők, csak nőknek. Igen, és egy nőnek szeretnénk egy hárlit. Az az egyetlen ára, hogy amikor átadjuk a hárlit, akkor mesztelenül egy kört kell mennie. Tudod, volt egy ilyen film, az nagyon szép. Melyik film volt ez? Sivatagban játszott, hajszal ilyen, nem, még egy 8-10 éves koromban néztem. Mesztelenül ment egy nő hárlival? Azért égett bele így nagyon a tudatomban. Egy nő mesztelenül hárlizott? Akkor érintett meg először a mesztelenség. Az erotika. Az ott egy csávó mindenfajta pirulákat szeret, hogy ő keletről nyugatra, vagy nyugatról keletre átszeli a kontinest, egy majdnem ilyen küt autóval, ilyen Pontiac Trenzemmel, vagy valamivel. Ez volt a film? Egy film, és akkor abban volt, a sivatagban találkoztak. Na, filmműsor szerkesztője? Egyetlen nem vágja. Ő is figyel. Abszolút. Itt egy barátom engem ilyen, egy lónak a nemi szervével felszerelt disznóval hasonlított össze. Nem szeret, utál. Vannak ilyenek, de el kell viselni a kudarcokat. Minket szeretnek az nem emberek. Nem tudom elviselni. Megint telefonál és plusz. Figyelj, beszélj vele. Nem. Igazadban, Bobby. Szerintem beszéljünk arról a három dologról, ami nagyon közel áll hozzánk. A szerelemről. A szexről. És az intelligenciáról. Ami nem más, mint a foci. Igen. Erről szól a Sémen. A szerzeménye. Az A The Sémen zenekar szerzeménye. Égesd be a tarkodba mozgalom keretében egy új jel, az LSI, azaz. Love, Sex, Intelligence. Köszönjük. Köszönjük. Come on! Love, Sex, Intelligence. Klasszik. Minden szerdán, amikor a kedvünk tartja. Minden második szerdán a Rádió Café 98.6-on. De ez egy hülyeség, mert a második szerdán ki az a szerencsétlen, aki meg tudja jegyezni? Senki. Szerdánként, esetenként. Igen, szerdánként talán. Tomival. Lacival. Vagy Roberttel. És Chatmannel. 8-tól 11-ig. A Rádió Café 98.6-on. Don't talk. Reggelt Ceglét Berccel. Jó reggelt, Bugyi. Jó reggelt, Bag. Jó reggelt, Áporka. Permen. Jó reggelt, Laci. Szevasz, öregem. Gyerekek, a Superman, mert fölment rezidens DJ csacsába. Igen, szerdom. Ma este. Nem ulasszuk el bejelenteni, mert állítólag a csacsa vált. Képzeljétek el. Mire? Budapest. És tága. Helyszínt vált. Melyik másik metróba lesz? Helyszínt vált. Komolyan? Na, Sasa? Mit tudsz erről, Vobi? Ja, nagyobb lesz? Nagyobb lesz. Igen, annyit tudok csak, hogy amennyi. Nagyobb helyszínre költözik. Nagyobb helyszínre költözik! Nem! Állítólag már az egész Calvin téri aluljáró, sőt maga a metró lenti szintje is a rendezvény helyszínén lesz, lenne, hogy a franc metrókocsikba az menne mindig, amikor utazol, hogy... Kimondtad véletlenül azt egyébként, hogy bazd meg. Bocsánat. Tényleg? Igen, metrók bazd meg, ne. Ne, azt mondtam, hogy a metrókban az menne. Hát tudom. Nem mondtam ki. Isten játszottam menj. A szóval, zsonglőrködni próbáltam, mint Geszti Péter, de megint a fejemre esett. Hoppá. Gyerekek, elérkezett a kívánságok, szűkre szabott fél órája. Ez egyben azt jelenti, hogy jazz műsor ma is késik önhibájukból. Sajnáljuk. Juk, sajnáljuk. Bocs. Fekete Kovács Kornéllal. Egy Jurival. Babbal. Babbal. Láttuk ma itt egyébként. Nagyon kedves arcon. Babbal. Nagyon-nagyon kedves gyerek. Vi, Rádió George Clooney-a. Na, 19. Gyerekek, vigyázzatok, mert úgy néz ki, hogy el fog indulni a háború. Ellentétben a hírünkkel, ami azt mondta, hogy március 18-a lesz a támadás, pont. Meg nem erősített értesülések szerint, természetesen, nekem de azért... Azt mondták. Igen. Jó? Nagyon kell vigyázni, mert na, 19. Szóval ez azért nem jó a dolog. Kemény dolog. Háborúnál, hogyha lenne egy jobb megoldás, akkor biztos mindenki azt választaná, nem? Én a békek alamra szavazok, gyerekek. Abszolút. Tényleg, dobáljuk föl őket az égbe. Picasso. Minden. Kenjünk oda nekik, hát én azt gondolom, én másképp gondolom, szerintem ők is emberek. A igen, az arabok is emberek. A galambok is emberek. A galambok is emberek. Robi Williams van, Robi? Ebben az emelkedett pillanatban hallgassuk meg a Bicska Maxit. Tényleg, nem, valamilyen jó kis, ez a swinges. Swing, swing. Pum, pum, pum. Minden este fénykor a házi után. Figyelj, ezt kérem gyerekek, kellemes jó éjszakát kívánom mindenkinek. Szóljon a swing, Robi Williams, Tomi búcsúzik már, aludjatok jó gyerekek. Csókold meg a mellette fekvőt. HRZ a légtérben. Buzzard took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzard told the monkey, you are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, "Your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Take it away, boy." straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Ain't no good in jiving. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right. Köszönjük szépen, Tomi, ennél szebbet, jobbat, teljesebbet. Ma este azt gondolom, senki nem adhatott volna nekünk és annak, akinek ez igazán a szívébe szól. Egyes szám, Tomikám, vagy többes szám? Parancsolsz, kérlek? Hát ezt így, hogy mondjam, az emberek általános egészének küldted, vagy pedig így egy meghatározott, tehát egy ilyen bulzágy próbáltál dobni ezzel. Csak így, hogy most túl küldtem, vagy. Küldtem, akinek küldtem. Vagyok, aki vagyok. Egy igazi férfit hallottatok. Hallgassuk meg a másik igazi férfit, aki már bizonyított. Gellért Gábor kívánsága következik. Így van. Kérdezd meg, milyen volt az adás. Van királyság. Milyen volt az adás, Gábor? Nem értitek? Hát ezt mindig meg kell kérdezni. Gábor, milyen volt az adás? Hát benne van az adásmenetben, hogy meg kell kérdezni, hogy milyen volt az adás. Jaj. Ne próbáljuk már hazudni a hallgatóknak, hogy van adásmenet. Nem halljuk. Mi van? Nem mondja el az előre megírt poénokat, azt ne árulj el senki. Zabszem bújt a gatyádba, Tomi? De jó vagy. Na szóval ez király van. Röhög a vak belem. Köszi. Csata. Mit kérsz, Gábor Kár? Na most elmondom Justus, hogy mit kérem, és úgy döntöttem, hogy ezután mindig ugyanannak a nőnek fogom küldeni a számaimat. Britney. Nem Britney-t fogok küldeni, de Justus is elküldöm, és remélem, hogy tökre fog neki örülni. Ezzel Gyurit még, hogyha jól állítottátok be. De milyen jól állítottuk be! Bravo! Angel, Istenem, és ennek a nőnek küldött, hogy ezt így, hogy kitaláltad? Apukám, te nagyon faincs, nagyon keded a ahogy ezt hallod? Egy szerintem meglehetős magamutogató hajlamokkal rendelkező bácsi mondta nekem régen gyermekkoromban. Apukám, te vagy a legprincebb srác a halpiacon, ami egyébként a Zaphegyezőben az egyik első volt, az a régi fordításban. Legprincebb srác a halpiacon, ez egy ilyen argó volt így régebben. Volt el régen argó szótárra, emlékszel? Igen, igen. Abban tök jó dumák voltak. Még minden a mai napig jók vannak. Van még argó. Sirály, sirú, kirú, szuper, zsiráf, szenya, helóka. Helóka. Édes Istenem. És hoppácska. Mi a jön a kis cigány LL Junior? Ezt kértem én, Bobby? Nem. Kérdezem én? Mit kért a Laci? Bobby, Sikolcs neves. Itt van Zsufa Péter. Ajaj, a kopasz őknak kész a kávé. A hátam mögé került. Kopasz ülnök, hisz a kávéja. Gyerekek! Robi is köszönt. Nagy-nagy erőlködés után sikerült megszülnünk a rádióköfé és teljes tábé és az én közös kívánságomat. Egy zárható szekrény az új irodában. Ezt kívánom nektek, és hogy ezt megzenésítsem, és egyben mindenkinek, aki igenli a tavaszt egy... Le a egy... rácsokkal. Igen, le a rácsokkal. Alkazár, alkazár. És egyébként... Ki lesz író, hogy etetni tilos? Hát így, mit tudom én... Szóltam volna egy néhány kereset. Parancsolj le, cikám, mondjad, kinek küldöd? Az erdő nagy. küldöm mindenkinek, leginkább annak, akit a világon a legjobban szeretek. Édesanyám, édesapám, és az utána közvetlenül következők úgyis tudják, hogy kik ők. És a sornak még egyébként majdnem a top tenyébe, tehát mondjuk Anna Kurnyikovaként egyébként egy vibráló teljesítményt nyújtva, az én ATP ranglistámon Gellért Gábor vezető szerkesztő is néha-néha belecsíp egy-két millió dolláros torna győzelembe. Gyerekek, ti, nektem top 20-ik vagytok mindannyian? Nem. Köszönöm. Nálam mindenki number van. Erről szól a következő dal. Hát így elkezdődött a tavaszi szezon. Legyünk méltóak hozzá, nem? Szervusztok! Only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Turn loose, 1,000 times a day, but how can I turn loose when I Köszönjük, köszönjük, köszönjük, Laci. Hát ez nekem is a tavaszt jelentette. Egyébként én ma éreztem először. Hogy vagytok vele, de most már egy hetek óta beszélünk róla, hogy tavasz, de valahogy ma volt az a feeling számomra. Há, Erzsé. Nekem a hétvégén. De mert most volt olyan az időjárás, és így a napsütés jutott erről az egészről nekem eszembe. Nekem a szereteti fény. Let's talk about sunshine. Egy kicsit más összefüggésben jutott eszembe a sunshine. Don't blame it on a sunshine. A Nautilus nevű diszkósunk megtanult egy új nótát, és ez nekem nagyon tetszik. És ma délután már majdnem végigment, csak aztán jöttek az épp aktuális tőzsdei árfolyamok. És ezért szeretném, hogyha most végig menne kivételesen, nem olyan hosszú srácok, bírjátok ki. Mondd a vezető részvényeket az ekémben. Nem, inkább azt mondanám, hogy aki megkérdezi, ő Sharon Benson. És az a szám címe, hogy Sunshine. És nekem az jut róla eszembe, hogy kimegyek az utcára, süt a nap. És valami másik országban vagyok. Nem tudom hol. De a Rádió Café 98.6-ot hallgatom veletek. Sziasztok! Jó éjszakát! Kevés dolog van annyira szép, mint egy szép Sharon Benson szám. Igen. Komolyan, tisztára készültem. A George Benzonról lehet megjegyezni, csak nekem a Sharon. Nekem konkrétan Olaszország jutott eszembe. Egy kedves hallgatónak pedig Szlovákia. Bugi. Bugi, gyerekek, Bugi. Silent Bob jön. Bugi egy kicsit álmos. Bobika, te mit szeretnél kérni? A Depeche Mode-tól? Komolyan? És mit szeret? A 300 gram című számot? Igen. Bobby. Igen, ez a gyerekek titka. Első évfolyam. Szikedik szám. Zárójelben jogutód hivatalos. Védjegye. Az estefemes Hársinek. Minden jobb fenntartva előre is. És mi csak most kezdődik. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Műsorvezetők. Laci. Tomi. Zenei szerkesztő. Silent Bob. Bobby. Szöveges szerkesztő. Shatman. És akik nélkül. A mai műsor nem jöhetett volna. Soha. De tényleg, rupótlanul. Soha. Az életben nem került volna sor. Globexként hullott volna szét. Kérem szépen. Műsorunk fő támogatója. A Globex. A Doka Outsource IT Company Kft. Mindig pontosan, mindig ott, mindig, mindent, mindent, perfektül, Ákost különösen. A rendszer integrálva. Das Rendszer! Ez integriert! Ugyanis a német piacra is szándékoznak betörni. EU. Laci belépőkártyájának tartóját egy No Fear szallag tartja. Face your fears, leave your dreams. No Fear. A monitorokat, mint olyannyiszor, sokszor, de hiszen miért is cserélnénk adásról adásra, amelyek laposságukkal, ergonomikus munkahelyi dizájnjukkal és visszafogott színképükkel, természetesen itt nem a monitorról, hanem az armatúráról beszélek, a monitor 256 színtől a millió színek beállításig mindent tud. A Fujitsu Siemens jóvoltából bámulhattuk, csodálhattuk egész este. Tojkannókai, ein klares Bild! A műsorvezetőket, mint mindig, a két megbízható svéd márka, a Saab és a Volvo szállította. Skont, Frink, Tölpent. A stúdió audiofil élményéért a Tannox hangfalak... Tannoy! Írják nagyobb betűkkel, és fizessenek több pénzt. Majd akkor nem mondom be hibásan. Az igaz. Tannox, mert volt egy kis vita a számlával. Tannoy. Na jó van, gyerekek. Nagyon jó a cucc. Tukku, tukku, tukku, tukku. Tannoy. Töccen a cáj. A mai műsorhoz a szárnyakat ismét a Red Bull adta. Tomi, nem tudom miért, de fönn vagyok a plafonon, és olyan vagyok, mint egy május elsői gázos lufi. Laci, nem szurrál ki? Repülsz, mint egy kis madár. Nézd, egy módon tudok lejutni, ha kiszúrsz, hiszen a Red Bull szárnyak. Szárnyakat Laci karján Tomitól kapott, Istenem, micsoda ajándék, Emporia Armani márkájú, Olaszországban készült gyönyörű óra, ketyeg, Armani sempre por uomo, vagy valami. Robi felsőjét, hogy eltakarja az izmokat, ma is a Levi's adta. There's only one jeans. Levi's. Tomi, ma este is, nem, bocsánat, Bobby, ma este is 0-tól 99 éveseknek gyártott, teljesen természetbarát anyagok felhasználásával készült, igazi, eredeti, piros címkés Coca-Colát fogyasztott. Coca-Cola, enjoy, always, enjoy. Volt ilyen is, csak régebben. Meg a feeling you get from the Coca-Cola, can be the feeling, az... Enjoy. A cigaretta. Ja, a cigarettáról beszélünk. British American Tobacco, Vobika nem. British American Tobacco és a Philip Morris Incorporated, a Lucky Strike Light Tommy esetében, illetve a Philip Morris Super Light Laci esetében, de itt kell megjegyeznünk. Hogy? A dohányzás. És önmagában a passzív-aktív dohányzást. Általában egyben. A füst. Gyakorlatilag mindenfajta ilyen pollenszerű szennyeződés, ilyen, minden, amikor elemi részecske kerül a GG-be, tüdőben, meg a, tehát a végzőjáratokban. Irritáció. Igen. Lép föl. Nem, de most, hogy nézzünk ez, szembe. Ez gyakorlatilag, hát egészen bizonyosan. Tehát tutti frankó. Nem ma született, nem ma látott napvilágot, évtizedek óta tudjuk. Ez konkrétan ugye tutti biztos halál. Kaputó, kész. Vége, halált okoz. Kész, szevasz. Vége, ennyi. Ennyit a dohányzás. Megkrepáltok, gyerekek. A másik oldalról viszont, hogy hát hogy mondjam, szellemesebb oldaláról, vagy szebb oldaláról látjuk a világot, lássuk a világot, az eredeti ízazonos aromatikus élményért a Lipton Ice Tea. Köszönjük a Lipton Ice Tea támogatását. Tea is a tea. Remény. Zsűlölet. Zsűlölet. Minden jog fenntartva. 2003. Seneca így írt az életről és a halálról. Hogy mennyit értél, akkor válik nyilvánvalóvá, amikor az életeddel fizetsz. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And no less love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Van barátod.